Değişik bir sansürsüz yapacağız. Sansürsüz'ün ilk bölümünde daha çok sizi ilgilendiren, aslında ekonomiyle ilgilenmeyenler için de herkesin ilgilendiği ortak bir konudan başlayacağız. Dizilerden başlayacağız ve ekonomiye geçeceğiz. ÖTV zamlarını ve dünyadaki küresel ekonomik ve finansal ayaklanmayı gösterileri tartışacağız. Bugün çok güzel bir yazı okudum bir yabancı gazetede. Üçüncü Dünya Savaşı başladı diyor. Gerçekten başladı mı? Buna cevap arayacağız. Evet, ekonomi bölümünde çok değerli konuklarımız olacak ama ilk bölümünde yine çok değerli bir konuğumuz var. Ekranlardan tanıdığımız bir konuğumuz var. Onunla neyi tartışacağız? Onunla da yeni, aslında sizin tabirinizle veya işte bizim söylediğimiz adıyla Muhteşem Yüzyıl dizisini ve yeni algılamayı tartışacağız. Gerçekten Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar gerçek mi değil mi? Ve Muhteşem Yüzyıl dizisine getirmiş olduğu eleştirileriyle Cübbeli Ahmet Hoca bizimle birlikte olacak. Ve o eleştirilerini canlı yayında, beyaz camdan yansıyanları canlı yayında sizler için değerlendirecek. Ona geçmeden önce isterseniz çok kısa bir bölüm izleyelim. Diziyi bir kere hatırlayalım. Ve hemen ardından da tartışmaya başlayalım. Diziden sizin için bazı bölümleri kestik, hazırladık. Bir tanesini ekrana getirelim ve ondan sonra da hemen Sayın Hocamızla tartışmaya, konuşmaya başlayalım. Evet sevgili seyirciler, hocamız için en güzel bölümleri seçtik. Evet hocam, siz de seyrettiniz. Padişah. Seyretmedim ya. Evet ben. Mübarek. Dikkatimi çekti, arkanızı döndünüz. Seyretmediniz ama Padişah gördüğünüz gibi dizide sürekli faaliyet halinde. Daha çok içerideki faaliyetleri diziye yansıyor, dışarıdaki faaliyetlerinden çok. Evet. Siz dediniz ki katmerli haramdır. Buradan başlayalım. Neden katmerli haram? Şimdi evvela şeyden başlayalım. Bu ekonomiyi ilgilendiriyor bu işler. Neden ilgilendiriyor? Çünkü böyle günahlar devam ettikçe ekonomi bozuluyor. Uğursuzluk geliyor, hayırsızlık geliyor. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ona asabeküm min musibetin, başınıza ne bela gelirse, ki kıtlık, pahalılık, bunlar hepsi buna dahildir. Febima kesebet eydikum, ellerinizin işlediği günahlar sebebiyle. Şimdi ben bu günah işlemiyorum. Ama İslam'da ne var? Tepki koymak diye bir şey var. İnnennâs idârâül münker, Allah'ın dinine uymayan işlerin alenen işlendiğini görürler de felem yugayyiruh, bunun yetkililere yöneliktir bu. Buna müdahale etmezler ve değiştirmezlerse alenen işlenen günahları yuşiku en yavmeumullah bir akabi, Allah yakında diyor azabı toptan gönderir. Şimdi burada haramlar var dediniz. Demek ki bu haramlar, yani bizim lafımızı naklettiniz. Biz de bu lafın arkasındayız ve bunu ispat etmek için buradayız. Bu haramların işlenmesi, bir de bunun evde, ocakta, herkesin kendi bir bünyesinde değil de ortalıkta, ortamda işlenmesi, çoluk çocuğa örnek olacak, bütün insanlığa efendim ibret olacak şekilde işlenmesi tabii ki hayır bereket getirmez. Şimdi haramdır, bir şeye haramdır diyebilmek için tabii ayetten, hadisten delil getirmek lazım. Yoksa efendim, bana göre haramdır olmaz. Niye haramdır? Evvela burada ne var? Belli şahısların, müşahhas kişilerin, yani bu bir romandan uyarlanma. Hocam bir virgül atın, devam edeceğiz. Arkadaşlar o katmerli haramı tırnak içine alalım. Hocamızın sözü o, katmerli haram tartışması. Ve iyi, ben size Twitter adresimizi de hatırlatayım. Twitter'dan bize programa katılabilirsiniz. Sizin görüşlerinizi de ekrana vereceğiz. Hatta bir tane şu anda vereyim, siz de görebilirsiniz. Devlet müdahalesi olmadan bu diziler düzelmez diyen bir tweet gelmiş. Tweet'i mesela ekrana vereceğim, siz de göreceksiniz. Devlet müdahalesi olmadan diziler düzelir mi, düzelmez mi, onu tartışacağız. Twitter adresimizi twitter.com/htsansursuz olarak görüyorsunuz. Tweetler biriktiği zaman da ekranda vermeye başlayacağız. Hocam siz devam edin. Katmerli haram, niye ben size sormuştum? Neden haram da değil katmerli haram diyorsunuz? Evet. Niye katmerli? Katmerli haram için, evet. Kul hakkı var, iftiralar var. Zaten bir adamın diyelim hanımıyla öpüşmesi, bunu başkasının seyretmesi haram. Normalde adamın hanımı da olsa bu zina etmeye lüzum yok. İnsan hanımıyla da niye yatak odasına giriyor, niye kapısını kapatıyor, perdesini çekiyor yani. Dolayısıyla bunu seyretmek haram. Şimdi burada oynuyorsun. Oynarken kendi adına oynasan, efendim değil, ben falanca ile öpüşüyorum, bilmem ne yapıyorum. Tamam. Bunu tabii alenen ortada millete gösterecek şekilde yapmak haram. Nikahsız yapmak kendi başına da olsa haram. Ama nikahlı da olsan millete göstermek haram. Şimdi bir iki tane haram burada bulduk. Şimdi öbür haramlara geldiğimiz zaman sen şimdi diyorsun ben kanuniyim. Bu Hürrem, Sultan Süleyman'ım, şuyum, buyum. Bu sefer ne yapıyorsun? Bazı şahsiyetleri müşahhas hale getirip onların isimlerini kullanıp o isim adı altında bu benim karım, bu şunun anası, bu benim anam. Bu şekilde şahıslar ama hep tarihte geçen isimler. İsimlerin hepsi doğru isimler. Yani bir romanvari bu usulandırılmamış. Bazı isimler rastgele belirlenmemiş. Hepsi gerçek. Hepsi gerçek isimler. Şimdi bu gerçek isimler adı altında bunu yaparken harem içini, yani özel işleri dışarıya yansıtıyorsun. Dışarıya yansıtırken de efendim yani çok ilgi çeken, herkesin ilgisini çeken konular, hiç adamlarda namaz yok, abdest yok, zikir yok, hiçbir İslam şeyi yok, figürü yok. Çok nadirattan bir işte cihat, ona da cihat manasında değil de o da oraya buraya saldırı, oradan buradan ganimet almak, milletin köle cariye almak gayesiyle yapılan hareketler gibi gösterilmek suretiyle. Her şey kafirlerin, din düşmanlarının, bizim özellikle milletimizin düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek şekilde hazırlanmış. Ve dolayısıyla bir defa İslamiyet'i kötü tanıtmak. Bu adamlar çünkü Müslümandı. Bu adamlar İslam devleti yönetiyorlardı. İşte İslam devleti böyle, işte İslam böyle, cihat dedikleri saldırı böyle, işleri güçleri kadın kız, yemek içmek, oynamak, gülmek. Böyle bir dünya kadar yalan ve iftira var. Şimdi ilk dizide diyorlar, ben tabii yazarların bazı yazılarına baktım. Siz bu hususla ilgili beni çağıracağınızı haber alınca vakitte çok bulamadım. Çünkü bugün hemen öğlenden sonra biz karar ettik sizle. İlk dizide bir kiliseyi basmışlar. İşte rahipler öldürülmüş. İlk bölümde işte rahipler öldürülmüş. Şunlar bunlar mesela. Şimdi biz burada bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. La taktulu ruhban. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların öldürülmesini nehyetti. Rahiplerin öldürülmesini yasakladı. Din adamlarının öldürülmesini yasakladı. Gibi dolu sayı hadis var ve tatbikat var. Bu kadar İslam'ın tatbikatına karşı ilk gol. Efendim nedir? Bunlar böyle din adamı masum, aciz, yaşlı falan bakmaz. Eli silah tutan tutmayan herkesi keser asar. Bir defa İslam'ı böyle karalamaktan başlanan bir süreç. Ben bunları izleyemedim. Ama tabii yazanlar, bazı tarihçiler falan da yazmış. Onlar bir kısmını izlediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla şimdi İslam bu mudur? Birincisi. Oradan bir yanlışla başlamış. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman nereden ele alalım şimdi? Mesela kadınlar başı açık. Efendim göğüslerinin bir kısmı açık. Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bu roman düşün, bu deve kuşuna benzedi yani. Diyorsun şimdi ki, hocam benim de o dikkatimi çekti. Eleştirmek için söylemiyorum ama dizide bütün kadınlar aşırı dekolte giyiniyor. Yani Osmanlı'da bütün kadınlar böyle dekolte mi giyiniyordu? Yok, dekolte giyinmesi, hadi kocasına giyinsin aşırı diyelim. Dekolte, hayır. Yani başka paşalara. Kocasına öyle dolaşıyor sarayın içinde. Yabancılara dolaşıyor yani, bir de kocasına olan da değil. Şimdi, yani bugün giyemeyeceğimiz kadar açık giyiniyorlar. Yani demek şunu diyebiliriz. Yani deve kuşuna demişler işte benim yük vurmuşlar, ben kuşum demiş, uç demişler, ben deveyim demiş. Şimdi bu romansa ona göre bazı kurgular murgular, bu roman olduğuna göre bu kadar gerçekçi isimler, şunlar bunlar, süreç, tarihi süreçler işlenmemeli diyelim. Bu roman boyutu var, bu karışık bir şey. Yani buna inanılacak bir şey değil. Kurgu derim. Efendim öyle dediğin zaman da yok efendim, şu kadar bin sayfa kitap okuduk, bu kadar incelemeden bunu çıkarttık diye iddia geliyor bu sefer. Bu şimdi ne oraya benziyor ne buraya benziyor. O zaman Osmanlı'nın hakiki yaşantısına bakacak olursak. Şimdi Kur'an-ı Kerim ortada, İslamiyet ortada, Şeyhülislamlık diye bir müessese var. Osmanlı'nın kanuni dönemi, tabi sonraya doğru biraz Şeyhülislamları da keyfe keder azletmişler ama mesela benim aldığım bugünkü bilgilere göre kanuni dönemindeki 7 Şeyhülislamlar uzun yaşadığı için, padişahlık süreci uzun olduğu için 7 Şeyhülislam, biri Zembilli Ali Efendi ile başlamış 22 sene. Aradakiler birkaç seneler yapmışlar ama sonra Ebu Suud Efendi ile beraber Ebu Suud Efendi 28 sene Şeyhülislamlık yapmış. Şimdi biz Zembilli Ali Efendi'nin müteassıplığı, bu zatın fetvaları var elimizde. Osmanlıca baskı, Osmanlı döneminden kitaplar var. Fetvayı Ali Efendi. Şimdi bu zatların fetvaları, efendim müteassıplıkları, dindarlıkları, peki yetkilerini konuşursak. Öyle bir yetkiyle donatılmışlar ki kanuni döneminde padişaha halledebiliyor. Fakat padişah Şeyhülislam'ı azledemiyor. Böyle bir efendim güçlü bir Şeyhülislamlık müessesesi var, yapısı var. Her şey ayetten hadisten alınıyor. Her şey Şeyhülislam'a soruluyor. Hatta karıncalar ağaçlara zarar verme meselesinden Ebu Suud Efendi'ye Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyi var. Böyle şiirvari bir yazısı var işte. Bunu yaparsak, bunları kırarsak, karıncaları kırarsak günah olur diye işte. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Bir karıncanın ya ne muamele yapılacak? Bahçedeki ağaca zarar veren bir karıncaya ne muamele yapılabilir? Bunun bile fetvası soruluyor, cevabı alınıyor. Bu kadar hassas bir... Bakın bir tweet var, diyor ki Osmanlı padişahları kusursuz birer Müslüman olmak zorundalar mı? Şimdi efendim bakın, biz diyoruz ki herkesin Allah'la arasında kusuru var. Peygamber olmayan hiçbir kimse masum değil. Masum yani günahsızlık peygamberlere mahsus. İsmet sıfat. Biz Osmanlı padişahları günahsızdır demiyoruz. Fakat bu kadar muhal ve uydurma şeyleri de onlara yamamak ve iftira yapmaya da kimsenin hakkı yok. Yani Osmanlı padişahlarından efendim biz şimdi Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyoruz. Bu zatın zikir ehli olduğu, Kur'an ehli olduğu, cihat ehli olduğu. Onlar hiç anlatılmaz. Bir de şu var. Şimdi ama bizim kitaplarda da anlatılmaz. Devamlı başı açık, başı açık da gezmek. Bakın erkeklerin başı açık gezmesine. Erkeğin bile başı açık gezmesi Osmanlı'da, Necelle'de şahitliği kabul edilmez diyor. Yani biraz basitlik olarak değerlendiriyor. Ben yandım hocam, siz kurtardınız. Efendim ben de kurtardım. Şimdi zaten başı açık daha makbul. Bu şimdi demiyoruz. O zaman da bu kadar destur var. Yani kanun var, nizam var. Zaten adı Kanuni. Her işi nizamla kanunla, kanunları da kendi kafasına göre uydurmuyor. Şeyhülislamlardan, heyetlerden bu kanunları geçirmiş. Bu kadar nizamlı, düzenli bir insan. Sıralı baş açık. Kadınların başı açık. Kadınların göğüsleri açık. Valide Sultan'ın efendim bilmem kendi hanımının başka paşalarla şeylerle teke tek görüşmeleri falan. Bu kadar safsata olur mu? Şimdi bu günahsızlık iddiamız yok ki bizim. Yani Kanuni günahsız ama şimdi Kanuni de karısını paşaya göğsünü açık vaziyette çıkarttı demeye ne hakkım var? Yani, siz yani ben Kanuni günahsızdı demiyorum ama sen de karısını el alemle gösterecek gibi açık gezdiriyordu diye bu millete göstermeye ne hakkın var? Yani bir yalan ve iftirayı efendim teşhir etmeye, doğruyu da değil ki her doğru her yerde söylenmez ama burada yalan var yani, bir iftira var. Şimdi herkese lütfen düşünmelerini rica ediyorum. Bak bizim anamız babamız var. Hepimizin kendi yakın ecdadımız var. Benim dedem hakkında, benim babam hakkında, efendim annem hakkında, kardeşim hakkında böyle bir şey yarın bir gün oynatılmaya kalkışılsa ki bu kanun da herhalde kanunen de yapamazlar. Ben itiraz etme hakkına sahibim. Hayattayım veya çocuğum yarın bir gün yaptırmaz. Bir telif hakkı şeyi var, bir izin alma şeyi var falan. Şimdi bir Türk büyüklerini koruma kanunu da var. Yani şimdi Atatürk hakkında en ufak bir şey olduğu zaman ortalık ayağa kalkıyor. Efendim yok sigara içtiğini niye gösteriyorsunuz? Yok rakı içtiğini niye gösteriyorsunuz? Halbuki yani içmiş. Tamam içmiş, biz bir şey demiyoruz. Ama tabii ki bunun gösterilmemesi lazım. Neden? Sigara da örnek olabilir, rakı da örnek olabilir. Gençlik var, şudur budur. Mesela itirazlar oldu. Biz bu itirazlara hiç itiraz etmedik. Yani ya Türk büyüklerini koruma kanunu içmiş var. İçmiş olabilir de yani milletin gözüne sokmaz. Sokmanın ne lüzum var? Şimdi yani bir Atatürk'ün koruma kanunu var. Tamam. Şimdi kanunu da bizim atamız değil mi? Bir büyüğümüz değil mi şimdi? Yani Yavuz Sultan Selim, Fatih, bu onların fethettiği beldelerde şu anda yaşamıyor muyuz yani? Buralar bizim vatanımızsa onlar bize bahşetmedi mi bunu? Şimdi bu insanların hiç mi hakkı hukuku yok canım? Bunlar böyle efendim para malzemesi yapılacaklar. Efendim insanların bazen para kazanması, hatta Ermeni lobileri sevinecek diye. Kafirler, lobiler sevinecek, localar sevinecek. Zaten efendim işte Osmanlı'yı biz böyle tanıtmaya uğraştık ama biz beceremedik. Kendi torunlarına becerttirelim. Zaten bunları yapanlar edenler ne derece torundurlar onu da bilmiyorum ama kimsenin şeceresini, bu işin sahibini, finansmanını bulanı falan ben onları bilmediğim için şimdi belki adam diyecek ki ben Fatih'in kanunun torunu değilim. Ben beni niye bu işe katıyorsun da diyebilir. Peki. Hani bir tanesi dedi ya İstanbul'u fethetmiş de ne olmuş dedi yani Fatih Sultan dedi bir programcı. Bize ne dedi yani bilmem, fethetmese daha iyiydi gibi. Belki de o zihniyetteler. Ben onu da bilmem, ona da özgürler. Ama bu kadar halk var, bu kadar insan var. Yani şimdi bu kadar efendim bu insanlara hürmet eden, bunlara atası kabul eden, bunlara hürmet eden insanlar var. Bu kadar insanların atalarına böyle iftiralar yakıştırmak, yani millete bunları kötü göstermek. Bak bir kadın ağlıyor. Geçen bir haberlerde gördüm. Kadın diyor ki ben diyor çocuğuma diyor kanunu nasıl diyor daha anlatacağım diyor. Bütün diyor ecdadın ihtişamı diyor çocuğumun gözünden silindi gitti. Daha diyor ne dersek değil. Yani 50 sene kitap okutacağına böyle bir dizi yaparsın. Bütün tarihi yıkarsın geçersin. Şimdi bir de bu Türk dizilerinin Araplarda revacı var. Avrupa'ya ihracı var. Bunların çevirileri var. Bunlar diğer yerlerde şey diyor. Biz bir Lübnan'a falan gitmiştik kaç aylar evvel. Baktım resimler, posterler bizim şeyler, Türk sanatçılar falan. Diziler izleniyormuş. O dizilerde aile içi ilişkiler, bilmem neler. O onun yengesiyle, o onun karısıyla, onun kızıyla böyle. Efendim oraları da bozacak şekilde, oraların da ahlakını bozacak şekilde. Hadi onları bıraktık. Şimdi onlar adamın kendi romanı veya kendi kendine yapıyor bir şey. Yanlışlığı yapanın şeyi belli, kimliği, kişiliği belli. Ben yapıyorum bu yanlışı veya romandaki bir şey figür yapıyor. Ama şimdi burada kanuni gibi tarihi bir gerçek var. Yaşamış müşahhas bir insan var. Bu kadar İslam'a hizmet etmiş, bu kadar fetihlerde bulunmuş. Efendim bakın 46 sene yaşamış. Padişahlık süresi. 46 sene, 80 küsur yaşında vefat etmiş. 11 sene kazaya gitmiş bu zat. 11 sene. 10 sene 8 ay küsur. 1 sene kadar otağlarda, çadırlarda kalmış. 11 sene ne demek ya? 11 sene. Bir de o yaşa gelmiş en dinlenmesi istirahatı hani keyfine düşkün adam için bir de yaşlandı mı? Tam zevk sefa zamanı. Yine mübarek adam sarayda İstanbul'da Dizget Var'ın önünde vefat etmiş, şehit olmuş. Çünkü gurbette ölen şehittir. Şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz. Bu dizide pek öyle değil hocam. Bu dizide rezillik yani haremden çıkmıyor. Başka bir işi yok. Dizide biraz heylikeyim. O gün canı gözü kimi keserse. Efendim şimdi bir de şu var işte iftiralar dedik. İftiralardan biri. Nedir o? Cariyenin biriyle efendim ilişkiye girmek. Şimdi bir defa harem dairesi hiçbir zaman kayıtlara geçmemiş. Ben burada sizin kanalınızda çok tarih programları oluyordu. Bu programların çoğunda ben dinlerdim. Tarihe biraz da meraklı olduğum için bakıyorum. Diyorlardı ki hiçbir zaman için harem odaları hakkında kayıt kuyut yok. Yani haremin içiyle ilgili bilgi ve belge yok. Şimdi bir kadın, Robert diye bir adamın hanımıydı, Mualla Hanım diye. Kadın diyor ki sırf restorasyonunda bulundum diyor, para da almadım diyor. Epey de bir bana diyor meşgale oldu. O restorasyonda harem odaları vesaire hepsine muttali oldum. Böyle bir hesap kitap neticesinde nerede diyor böyle 100 tane kadar cariye var. Sanki sen bunlardan istediğini seçebiliyorsun. Seçtiğinden ilişkiye girebiliyorsun. Böyle bir şey yok ki ya. Şimdi bakın. Cariyelik meselesi İslam'da var. Yani köle ve cariye. Hocam ama, şimdi o bir dakika o bölümü soracağım da bir şey soracağım şimdi. Çok soru geliyor onunla ilgili. Şimdi sizi rahatsız eden kısım bir kere dini motif değil ilk önce. İlk önce ecdadımıza hakaret diyorsunuz değil mi? Hakaret, ırz, haysiyet. Yani ecdadımızın ırzı haysiyeti bir de belli şahsın hakkında olan veya olmayan uygunsuz şeyler isnadı. Tamam yani şimdi ilk önce diyorsunuz ki tarihimize hakarettir bu, yanlış işleniyor konu. Evet. Osmanlı'nın padişahı böyle değildi. Değildi. Saray böyle değildi. Değildi. Harem böyle değildi. Harem böyle peki, değildi. Peki burada şimdi iftira var. Şimdi dini kısmına gelelim şimdi de iftiralar da var onları tartışacağız. İslam dini açısından sizi rahatsız eden kısım neresi? Tarihsel kısmını söylediniz. Ya İslam dini açısından bir defa en başta mesela seyircilerimiz diyor ki Osmanlı halifesi böyle mi olur diyor mesela. Ya Osmanlı halifesi böyle değildi zaten. Böyle olur mu bu şimdi? Ya bakın insanların kafasına çok yanlış bir şey intiba bırakılıyor. Bu hem de kanuni gibi birinin üzerinden yapılarak en büyük mücahit, en büyük efendim fetihleri yapmış bir mübarek zat. Tesbih ehli, zikir ehli. Birçok kitaplarda görüyoruz evliya Allah'tan zatların. Hocam dizide pek tesbih ehlini aldığı yok. Böyle başka bir ehli ya efendim çıkıyor. Bütün evliya Allah bile bu tesbih diyor Kanuni Hazretlerinden diyor. Bize hediye gelmiş diyor. Bundan geceleri zikir yapardı diyor. Bereketlendikleri yani velilerin Allah dostlarına bile bereketlenip birbirine hediye ettikleri tesbih ehli bir insan. Şimdi bunu bu kadar yani kanuni tabii ki beşerdi, tabii ki insandı. Beşeri ihtiyaçları var. Fakat haram yapmasına bir lüzum yok ki. Yani haram yapmaya muhtaç bir durum yok. Dörde kadar nikahını alabiliyor. Cariyeyle de olan meseleyi İslam'a göre boyutunu anlatabilirim. O da bir özel bir konudur ama cariyelerde şimdi cariyeler çeşit çeşittir. Cariyeyi biriyle evlendirirse o onun hanımı oluyor. Yine bu efendisine hizmet edebilir. Ne gibi? Eve gelen temizlikçi gibi. Sen eve gelen bir temizlikçi veya burada birisi sizin sekreteriniz. Senin bununla ilişkiye girme hakkın yok ki. Şimdi dolayısıyla burada doğru anlamak lazım. Yani evlendirdiği zaman bitiyor. Evlendirdiği zaman bir de şu var. O cariyelerde biliyorsunuz ganimet meselesi var. Ganimette humus meselesi var. Beşte bir meselesi var. Beytülmala ayrılan yani gazilere dağıtılan kısmı var. Şimdi burada hakkına düşme meselesi var. Yani hakkına bir şey ganimet olarak düşerse bu ganimet olarak düşen onun helalidir. Nikah lüzum yok. Cariyede nikah lüzum yok. Bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor? İlla ala ezvacihim, eşlerine karşı namuslarını korumazlar. Elma meleket eymanuhum, sağ ellerinin malik olduğu yani cariyelerine karşı namuslarını korumazlar. Ama burada cariye başkasının nikahında olmayacak. Hı. Ondan sonra sana ait olacak. Bizde o da yanlış yani. O da yanlış. O şimdi böyle. Demin dediğiniz gibi gözüne kestirdiği meselesi şimdi var. Dizide ilişki yumakları şöyle gidiyor. Yani kim kimi yakalarsa gözüne kestirirse. İşte böyle bir şey olur mu? Sonra dediğiniz gibi yani padişahın, halifenin annesi vezir-i azam dese veziri çağırıyor. Odaya kapanıyor dediğiniz gibi kıyafet, dekolte. İşte ben sana şöyle demedim mi? Biz sonra konuşuruz falan böyle. Yani İşte halvetler oluyor. Teke tek kalmalar haram. Efendim başı açık haram. Göğsü açık haram. Şimdi bu kadar haram. Dini yönden bir defa bu kadar haram teşhir edilir. Neşrediliyor, yayılmaya çalışılıyor. Ama burada bir de ne var? Kul hakkı var. Yani burada siz bir adama iftira yapıyorsunuz diyelim. Bu adama iftira yaptığınızı da ben seyrediyorsam buna razı gelmemem lazım. Razı geldiğim zaman ben bu günaha ortak olurum. Bakın küfre rıza küfürdür, günaha rıza günahtır. Rıza ne demek? Hoşnut olmak, memnun olmak. Ne var bunda ya demek. Şimdi burada eğer bakın bu kadar dizi oynanıyor. Hepsinde de çoğu haram içerik var. Ama biz bunlara bu kadar karışıyor muyuz? Bu kadar konuşuyor muyuz? Genel olarak diyoruz bunları seyretmeyin. Ama oralarda ne yok? Belli bir insanın adına bir iftira yok. Burada kul hakkı ayrıyetten işleniyor. Kul hakkına tecavüz ediliyor. Şimdi bir ölünün hakkı yok mu? Dirinin hakkı var da ölünün hakkı yok mu? Birine bir hakaret et, tazminat açıyor. Efendim sana iftira at. Şu anda mahkemeye gitme hakkı var. Sana ceza aldırıyor. Ne kadar her dakika açılan davaları görüyoruz. Neden adam diyor bana hakaret et. Bazı şeyde hakaret bile yok. Sırf alınganlık veya medyatik olmak için davalar açılıyor. Şimdi Kanuni Hazretleri'nin veya Hürrem Sultan'ın efendim Avalide Sultan'ın bu insanların isimlerine bu kadar olmadık yapılmadık şeyler isnat ediliyor. Biz buna nasıl razı olacağız şimdi? Biz buna nasıl razı olacağız? Yani iftira yapılıyor. Bakın dirinin hakkını yine kolay helallaşma imkanımız var. Sizi gıybet ettim. Tabii ki size ulaştıysa bu gıybet var bir de ulaşmadı. Ulaştıysa üzülüyorsunuz. Ulaşmadıysa hani ben ya Rabbi onu da affet beni de affet. Sizin için bir istiğfar yapıyorum hakkınızdan sıyrılmak için. Ama ulaştıysa benim istediğim kadar sizin için dua yapsam gitsem Kabe'de tavaf yapsam hediye etsem size kurtulamıyorum. Gelip size ne demem lazım geliyor. Ben sizi gıybet ettim bana lütfen hakkınızı helal edin. Siz de helal ederseniz tabii öyle mecbur değilsiniz. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi ölünün hakkı daha zor. Niye zor? Helallik isteme imkanın da yok. Yani helallik alma bir imkanın da yok. Bu kadar. Bunlar... Peki hocam şimdi bütün bu eleştiriler tepkiler de geliyor, olumlu da geliyor. Şimdi diyorlar ki genel olarak sevgili seyircilerimiz. Peki diyorlar bu kadar Osmanlı padişahları işte dinine değer veren, maneviyatına değer veren bir süreden sonra belli bir noktadan sonra İslam'ın halifesi olan insanlardı. Neden gittiler hep kafirlerle evlendiler diyorlar. Kafirlerle evlendiler derken bu evlenmelerde yani soruyorlar sevgili seyirciler. Biliyorsunuz hep aldıkları kızlar Hristiyan. Yok ama Müslüman olmuşlar. Bakın Hürrem de Müslüman ya, oldu. Tam orijinalden Müslüman yani. Orijinalden Müslüman olmakla sonradan Müslüman olanın bir farkı yok ki. El İslam yecub bu makablo. İslam geçmişini keser atar diyor hadis-i şerif. Yani orijinal Müslüman mesela benim gibi benim şimdi 12 yaşından buluğa çıksam bir 35 seneye yakın bir günah tulumu durumundayım yani. İkide bir istiğfar ediyorum ama şimdi bir adam burada bir gavur Müslüman olsa 0 kilometre oluyor. O daha karlı o zaman. Daha karlı derken biz de şimdi biraz gavur olalım diye sonradan sıfırlarız işi diyecek halimiz yok. Çünkü neden? O anda ölürken bir gavur olarak ölmek nasip olursa ebedi cehennem riski var. Allah nasip etmesin. Ama şimdi bir defa sonradan Müslüman olanı olanla önceden Müslüman olanın birbirine ayıramaz ki İslam'a göre. Bunlar eşittir. Peki hocam şimdi ondan sonra Hristiyan almak İslam'da caiz. Peki alınan kızlar biraz bozmuş olamaz mı sarayı? Efendim bozulma bir şey yok. Nerede bozulacak? Son dönem bozulsa bozulsa en son Sultan Abdülhamit bozulurdu. Son birkaç padişah kalmış. En dindarı Sultan Abdülhamit'ti. Bozulma yok diyorsun. Bozulma nasıl olacak? Çünkü nesep sabit, soy sabit, babadan geliyor. Bir de örf, adet ve eğitim meselesi var. Biliyorsunuz bugün dünyanın en büyük yavrunun çocuğunu alsan, İslami ilimlerin içinde küçükten eğitsen, o çocuk en iyi hoca olur, hafız olur. Yani esas mühim olan anadan babadan ziyade nedir? Eğitimdir. En kötü adamın çocuğunu eğitin, iyi oluyor. En iyi adamın çocuğunu kötü eğitin, kötü yetişir. Yani saraydaki dini eğitim, tefsir, hadis, fıkıh dersler, o kadar ulemadan alınan dersler neticesinde, ondan sonra padişah hanımlarından hiçbirinde de böyle İslam'a karşı bir hainlik görülmemiş ki. Hürrem Sultan meselesi. Evet, insanlarda ihtiras olur. Yani bunlar hoş peygamber değil. Efendim benim çocuğum şehzade olsun ister, öbürün çocuğu olmasın ister, kumalık var, kumalık kıskançlık doğru, bunlar şu anda da herkeste başına gelen işler, birisinin kuması olsa o kadın ona, evliya da olsa yani şey mi yapıyor, peygamberimizin hanımları arasında da kıskançlıklar olduğu hadis-i şeriflerde sabittir, bu insanın tinetinde tabiatında var. Ama Hürrem Sultan'a şimdi kim diyebilir ki yok ajandı, yok şuydu, yok buydu, efendim intikam almak için babasının memlesini işte Müslümanları öldürdü de kendini de esir ettiler de intikam almak için sarayı bozdu. Neyi bozdu? Yok, sarayın nesini bozdu? Mekke'ye en evvel hayır yapan, su hayırları götüren, Medine'de ev kafı var, Kudüs'te vakıfları var, Haseki külliyesi, hastanesi, camisi, imaresi, efendim camileri, çeşmeleri, hayırları, 72 tane vakfiyesi var. Yani sırf hayır işleri devam eden. Buna mecbur mu? O paraları ona, onlara yatırmaya mecbur mu? Onlarla istediği gibi mücevherlerini de artırabilir. Yani küplerini de doldurabilir yani. O kadar parayı niye hayra veriyor? Kimin gözüne girme hayra veriyor? Bunlar İslam'ı içine sindirmiş insanlar. Bunlar hakikaten Müslüman olmuş insanlar. O sonra ben Müslüman oldum diye, yok sen Müslüman olmadın, ajansın. وَلَا تَكُونُوا لِمَنَا اَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Kur'an diyor ki adam selam aleyküm diyor, Müslümanım diyor. Hadi git sahtekar, beni kandırma, Müslüman değilsin. Demeyin diyor Kur'an. Yani biz nahnu nahkum bizzahir. Dışa bakarız. İslam kaideleri zahirle hükmederiz. Allah itevelles serahir. İçleri Allah bilir. Ama içinden de kanuni gibi bir uyanık insan, o kadar saraydaki çevre valide, sultan, bunların bir de biliyorsunuz üstleri var, ağalar şimdi, var, harem ağaları var, şu kız ağaları şimdi var. Tabii, bunlar siz nasıl buna uyanmayacak, bunun bir hainlik yapacağını? Bakın, bir tweet var mesela çok güzel. Diyor ki El Alem film yapar, Rambos'un kahraman yapar, bizimkiler film yapar, Avrupa'nın bile muhteşem saydığı Süleyman'ın zampara yapar. Ya işte yani bu dinleyenlerde çok güzel tabirler var. Şimdi hocam bir gerçek var ki oradaki zaten rolü oynayan adamın yani oralarda kanun hazretlerinin bir haram işlediği bir şey. Yani de bir haram işlediği rolü oynayan da zaten hakkını veremiyor. Dur, açık söylemek gerekirse yani kanunun ağırlığı var mı? Rolü oynayan da yok. Yani ya o kanunun zaman ağırlığı ancak kanuni de olur. Hayır yani yok ama yani daha ağır. Benzeme de yok. Benzeme de yok. Yani işte gözleri fel fecir okuyan tek kaşı kalkık hangi kadını görse içini geçiren falan böyle bir kanuni Sultan Süleyman yaptık biz. Efendim şimdi tabii Süleyman Le Magnifique diyor Fransızlar, muhteşem Süleyman diyor. Biz aldık çapkın Süleyman yaptık. Ya efendim bu mübarek insan biliyorsunuz çok meşhur bir şey var, Fransız bayamına dans çıktı diye şimdi ikide bir cariyeler dans ediyor, bunlar seyrediyor. Yok böyle bir şey var mı ya? Efendim sizin mücavir memleketiniz bize komşudur. Sizin orada böyle alenen danslar ediliyormuş, sonra işte fuhuşlar yapılıyormuş. Bunu ya durdurun ya bize bulaşır bu işler komşuluk hasebiyle diye bazı tarih kitaplarında bunlar var. Bazı tarihçiler inkar ediyor bunu ama bazı kitaplarda da var. Yani kafirlerin, ki kafire içki içmek helal, domuz eti yemek helal, dans etmek haram değil en azından. Adam kafir zaten, helal haram yok. Ona bile karışıyor. Yani kafirlere Avrupa'ya şuraya buraya nizam vermiş, düzen vermiş. Oralardaki müstehcenliklere mani olmaya çalışmış. Gelecek burada Şeyhülislamların girip çıktığı, bu kadar ulemanın, evliyanın bulunduğu. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta yatan Yahya Efendi dergahındaki Yahya Efendi Hazretleri süt kardeşi. Ondan sonra devamlı Hızır Aleyhisselam'la görüşmek ister. Bu çok menakıpta geçer yani. Ne olur bana Hızır'ı göster, ne olur bana Hızır'ı göster. Yahya Efendi çağırıyor bunu, bir açılıyorlar şeyden. Ondan sonra bir de genç var, çok güzel yüzlü falan bir genç. O da şaşırıyor, onun kim olduğunu da soramıyor. O da yüzüğü düşürüyor. Ya yüzüğüm yüzüğüm diyene kadar, ya bırak şimdi yüzüğü falan. Çıkarken de o genç yüzüğü denizden çıkarıp verince, efendim Allah Allah, ya bu düşürmüş de bu almış da şimdiye kadar mı saklamış falan. Çıkarken de ya Efendi Hazretleri, bu kadar Hızır Aleyhisselam'la görüşmek istedik, rica ettik, şey ettik. Yine bizi gezdirdin, dolaştırdın, boşuna döndürüyorsun. Yahu diyor Kanuni'ye, daha ne yapacağız sana diyor. Kaç saat beraber diyor denizde gezdik. Bu kadar konuştuk. Denizin ortasında düşen yüzüğü diyor sahilin kenarında kalktı sana verdi. Allah nasip etmeyince ben sana Hızır'ı nasıl tanıştırayım ya diyor. Ya demek istediğim adamın derdi şu karı şu kız değil ya. Hızır Aleyhisselam'la nasıl buluşabiliriz? Efendim bunlar Allah dostları insanlar. Bunlar öyle terbiyeyle yetişmiş. Bunlar beş vakit namaz. Bakın Şeyhülislam'dan acayip yetkisi var. Molla Fenari Şeyhülislam Yıldırım Beyazıt'a diyor ki senin diyor şahitliğin kabul değil diyor ya, fırça atıyor. O ilk dönem Şeyhülislamlar çok yetkili. O son dönemde tabii biraz şey olmuşlar yönetimlere işte efendim bazı mason localarına bile kayıtlananlar hocam, olmuş. Şimdi onu demiyoruz. Yani niye diyor benim şahitliğim kabul değil? Bakın diyor ki namazı kılıyorsun. Evde çoluk çocukla kılıyorsun ama cemaatle kılmıyorsun. Cemaatle kıl ve şahitliği geçerli olmaz. Kimse seni camide görmüyor diyor. Şeyhülislam padişah böyle şey. Peki. Orada havuz partisi yapacak, karılar dans edecek, bu seyredecek. Şeyhülislam da armut toplayacak yani. Böyle bir şey yok ya. Peki hocam bir duralım. Bu diziler niye yapılıyor? Şimdi onu tartışacağız ama kısa bir reklam arası, tam saat başında yeniden birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam eleştiriler de geliyor tabii. Diyorlar ki ne olur şarap içse, ne olur işte orada beğendiği kadınlarla beraber olsa, bırakın artık bu eski köynemiş kafayı, Osmanlı'yı zaten matbaayı sokmayan bu kafa batırdı. Hoca da onu çıkmış anlatıyor. Ne diyorsunuz bu eleştirilere? Şimdi ne olur bize ne yani, adam ne yaparsa yapsın. Biz zaten adamın ne yaptığına karışmıyoruz ki. Böyle bir şeyler olmamış. Bunun tarihi boyutu var. Kitaplarda yeri var. Bunların bütün kaydı var. Yani bir baş soğan envantere işlenmiş. Şeyde sarayın mutfağına giren bir baş soğan. Bu kadar içki nereden girmiş, envantere girmemiş de ya. Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit Alman kralı gelecek diye bir şarap, o da onlara helaldir. Belki ister, ihtiyaç olur, lazım olur diye. Yani envanterde görünen, hatta o da duruyormuş. Adam da edebinden içmemiş. Yani şimdi bizde öyle edepsizler var ki. Hiç. Yani Osmanlı padişahı hiç içmez miymiş? Şimdi bir iki rivayet var bir ikisi hakkında. Hı-hı. İsim vermeyelim. Anladım. Şimdi bir ikisi hakkında bazı rivayetler olabilir. Şimdi bakın. Günah işleme özgürlüğü diye bir şey var diye ben bazı konuşmalarımda söylerim. Özgürlüğü var şu demek. Allah sana zaten ister Müslüman ol ister kafir ol demiş yani. Ama tabii ahirette de ister cennete git ister cehenneme git dememiş. Orada özgürlük yok. Müslümansan cennete demiş, kafirsen cehennem. Ama burada imtihan olacak. Dolayısıyla herkesin nefsi var. Bu gösterilen olaylarda teşhir var. Yani bunu padişah alenen yapıyor. Ha kanuni için demiyorum. Kanuni de içme diye hiç böyle bir kayıt kuyut yok. Bir iki tanesinde, 36 tane padişahın birinde, ikisinde, o da gençlik döneminde. Şimdi bir insan bir günah yapsa, sonra dönse tevbe etse, bizim onu ayıplama hakkımız var mı? Yok. Ama içse dur diyecek adam yok ki. Makam da yok. Yok olur mu Şeyhülislam makamı ya? Şeyhülislam padişaha gelip padişah ne yapıyorsun, içki içiyorsun diyebilir mi? Ama şimdi adam onu zaten alenen içmiyorsa Şeyhülislam'ın haberi olmaz ki. Hayır, haberi olsa bir şey diyebilir mi? Diyebilir. Diyemez olur mu? Yani bakın o dönem, kanuni dönemi, ne diyorum size, Şeyhülislam indirebiliyor aşağı. Ya kadı Fatih Sultan'ın elini kesmeye karar vermedi mi? Mimarın elini kesti diye. Cami yaptırırken. Üsküdar'da kadı. Fatih Sultan'ın elini kesme. Adam Müslüman olmadı mı? O bir Ermeni neyse, o mimar, kafir mimar Müslüman oldu. Bu nasıl din ya dedi. Ama sen haksız yere elini kesmiş dedi. Kısasa kısas dedi. Yani o dönemler zaten öyle dönemler. Son 100-150 seneyi konuşmuyoruz. Tabii evet. O çığırından çıkmış, biraz kontrolden çıkmış dönemler. Padişahlar açısından demiyorum. Yine en dindar padişahlar ha. O son 100-150 senede de en dindar yine padişahlar. Öbür taraflar paçalardan maçalardan, şunlardan da biliyorsunuz Ermeni paçalar, Ermeni bakanlar, vezirler bilmem neler. Orada biraz İslam'a tam uyulmamış diyelim. İslam'ın kurallarına tam uyulmamış biraz yanlışlıklar. Zaten Osmanlı'nın diyelim ki hasenatı var, seyyiatı var. Yani bir insan gibi düşünelim. İyiliği var, kötülüğü var. Yani günahı var, sevabı var. Bu sadece peygamber olsa bir insana sevabı var, günahı yok diyebiliriz. Burada Osmanlı'nın iyilik tarafı, hasenat tarafı, seyyiat tarafına galip geldiği dönemde ilerleme dönemleridir. E Peki hocam bir şey soracağım. Adam ne zaman yanlışlıklar artar? Tabii ki gerileme de bundan başladı. Çok sorulan bir soru oldu. Yani şu da var. Hiç günahları, suçları, yanlışları yoktu da. Mümkün niye battı yok yani niye battı? Mümkün değil. O zaman Allah nimetini almazdı. Demek ki yanlışlık var ama bu son dönemlerde, bu dönemlerde de şahsi yanlışlıklar olabilir. Şahsi. Peki bir seyircim... Fakat devlet müessese de yok. Bir seyircimiz diyor ki Ermenidir, Yahudidir, bilmem nedir diye ayırmak günah değil mi diyor. Kim ayırmak? Bahsederken onlardan. Neyini ayırıyoruz ki? Ermenidir, Yahudidir, kafirdir diye günah değil midir diyor. Niye günah olsun? Kur'an-ı Kerim günah mı yapıyor o zaman? İnneliz ne keferu? Kafirler diyor. Ne ehlil kitap, ehli kitap Yahudi, Hristiyan da olsa müşrik diyor. Daha böyle kibar bir ifadesi yok mu hocam? Ya en kibarı kafir zaten. Gavur dedin mi kapak açıyor. E kafir dediğinde gavurla aynı manasında. Gayrimüslim desek gayri mi? Hakaret manasında demiyoruz. Anladım ben hakaret size soruyorlar yani. Ben... Yani onun şimdi sen Yahudi misin değil misin? Yahudiyim diyeceksin. Yani ben de sana Yahudisin diyorum. Ben de sana başka bir şey demiyorum ki. Tarihten bahsederken ayırıyorsunuz ya paşalar, yani Ermeni paşalar, Yahudi paşalar. Ya bunları ayırmak soruyor. Ya şimdi Osmanlı'nın yanlışlarından biri gayrimüslimleri yetkili makamlara getirmek. Çünkü yeryüzüne amenü Osmanlı'nın son dönem yanlışları. Ey iman edenler diyor. La tettehizu bitaneten. Astar yapmayın kendinize. Yani bir bu kumaşın dışı var, bir içi var. Min dunikum. Kendi dininizden olmayan adam hiç astar gibi sırdaş yapmayın diyor. La yelunekum habala. Sizin bozukluğunuzu isterler. Hiçbir fitneyi eksik etmezler diyor. Ve tümanittum. Hepsi sıkıntıya düşersiniz severler diyor. Yani şimdi bu kadar ayet var. Bunların dost edinilmemesi. Dost edinilmemesini millet yanlış anlamasın. Mesela Yahudi bir komşum var. Bununla komşuluk yapılır. Yemek verilir, yemek alınır. Öldü başsağlığına gidilir. Ölüsü var, yemek götürülür. Borç alınır, borç verilir. Hastadır, merdivenden yardım edilir. Bak bu dostluk değil. Buradaki dostluk yönetimde yetki vermeyin demek. Peki, velayetten şimdi, geliyor veli. Dize, o, ama dize. Şimdi sen bunlara işe yaptığın zaman böyle oldu. Şimdi dolayısıyla burada biz padişahlar masum demiyoruz. Fakat şu yapılan o kadar açık, aşikar haramlar ki bunlar yapılmadı. Bunlar yapılmadı diyoruz. Çünkü yani buradaki, yapılamazdı. Burada yapılmadı dediğimiz bir, en basitinden başlayalım. Kesinlikle kadınlar başı böyle, açık, başı açık, göğsü açık, yabancı erkeklere çıkmadı. Başı açık namaz kılıyor, yapmadı. Başı açık namaz, ayakta su içiyor. Bunlar şahitliği bile... düşürecek kadar. Ama içki içmiyor hiç dizide. Ya içki içmiyor, onda içecekmiş de birileri mani olmuş falan yani senaryoda. Şimdi zaten bütün mesele bunlar böyleydi, şöyleydi. Millete kötü tanıtmak. Mesele kötülemek. Şimdi bu insanın harem dairesinde ne yaptığı, hareme kimse sokulmamış. O kadar mahrem gel. İşte bazı gavur yazarlar, şimdi gavur diyorum diyorsa hammer, mammer bir şeyler diyorlar. Gayrimüslim. Gayrimüslim yazarlar, çizerler. Bunlar gelmişler. Dil bilmiyor. Bak şimdi kelimeleri söyleyeyim sana. Diyor ki Ayşu Aşret. Şimdi ben bakıyorum yeni dönem tarihçiler de var biraz. Kimi naylon, kimi hakiki. Yahu diyor padişahlar şunlar sarayda alem var diyor. İçkiler açıktan içiliyor. Kızlar oynuyor, dansözler. Ya diyor Ayşu Aşret diyor. Bakın Ayşu Aşret kelimesi Arapçadır ikisi de. Farsça'da değil. Ayş yaşamak. Aşret geçinmek manasında. Bu iyi bir hayat, mutlu bir hayat. Yani kaliteli bir hayat diyelim manasına gelir. Ayş. Hiçbir zaman ama bunun bazı istilahta bu kullanım şeyinde içki ve dansöz oynanan meclislere deniyor bu işi işte. Bu kelimeyi kullandığı zaman adam o kelimenin manası zamana göre, zemine göre değişmiş. Son dönemde bu içkili alemlere denmiş. Ama 400 sene evvel, 500 sene evvel ki lügatta, mefhumda, istilahta bunun manası efendim kaliteli bir hayat tarzı demek. Ama o manayı geliyor şimdi her kelime her yerde aynı manaya gelir mi? Gelmez. Efendim şimdi içi olanlar meselesi aynı ona göre. Haşa erkek hadi onu yapmamışlar. Onlar da biliyorsunuz iftiralar içerisinde efendim oğlancılık suçlamaları bilmem neleri haşa ve kella. Yani şimdi burada halbuki oğlan kelimesine yani ne manaya geliyor? O zamanki lügata bakılacak. Şu işte yani o zaman ne anlamda kullanılıyor? Şu anda o zamanı bırakalım. Bir yörede bir tabir var. Buraya geliyorsunuz sövmek oluyor. Orada methetmek oluyor. Azerbaycan'da hani bir devlet adamını methederken bizim birini ne demişler? İşte Türk Cumhuriyetler arasında en büyük bezevek demişler. E tabii ki adam biraz mahcup olmuş ama halbuki o ne demek? Ara buluculuk. Yani Türk Cumhuriyetleri birbirine bağlayan adam diye ölüyor. Orada övmek, burada söylemek olabilir şimdi. Ama koca bir memlekette bu şey. Karadeniz'de affedersin puşku burada, lafı var. Burada ben bir düzeltme yapayım. Buradaki kullandığınız o tırnak içinde kelime Azericesini kullandım. Azericesini kullanırken ara buluculuk. Türkçesi değil, onu düzeltelim. Türkçesi değil. Diyelim bak şimdi Karadeniz'de puşluk sözü var. Bu nedir? Sözünde durmamak lazım. Ya adam geliyor, 90 yaşında adam, evliyanın biri de yok, benim yaşım yanımda oldu yani. Ya hacı efendi diyor, puşluk ettim hanım. Kalktılar adamı dövecekler. Ya lügat, şimdi İstanbul lehçesinde bu sövmek. Ama şimdi oğlum ben burada bir söz verip de sen bana vuracaktın, yemeğimi yiyecektin. Gelmedin diyor, sözünde durmadın diyor. Şimdi demek istediğim, bugün bile kelimeler yöresel olarak, örfe göre, mekana göre değişik anlam taşıyor. Bir yerde metonu, öbür yerde kalkan adamı vururlar yani aynı kelimede. Doğru, şimdi Osmanlı'da da şu işlet dendiği lügatta bu içki alemi mi yapıyor demektir. Veyahut iç oğlan dediğin zaman da hizmetçi, genç veyahut da çocuk orada mutfakta çalışıyor, şurada çalışıyor. Bunu yatağa mı affedersiniz sokuyor demektir. Yani bu kadar araştırmadan, incelemeden, lügat bakmadan, örfü anlamadan, dinlemeden, haremin içindeki hammer gelmiş bir şey yapmış. Şimdi bunlar geliyorlar. Ressam olarak falan geliyorlar. Bunlar bir de piyanoti de şurada burada kahvelerde şurada burada takılıyorlar. Konuşmayı bilmiyorlar. Değil kadınlar erkekle bile konuşacak lügata vakıf değil. Gidiyorlar kendi adamlarıyla konuşuyorlar. Yani Osmanlı bünyesinde yaşayan gayrimüslimlerle konuşuyorlar. Dolayısıyla bütün yazdıkları kitapların, romanların, bilmem nelerin Türk tarihi adına yazdıklarının birçoğu buradaki kahvehanelerden. Oturup kahvehaneli muhabbetlerinde. Peki bakın mesela hocam, bilgiler. Şimdi şöyle görüşler de var. Ecdada hakaret gibi bir şey yok. Bizde hatalar var ama Osmanlı padişahları sütten çıkmış ak kaşık değil. Mesela. Ya sütten çıkmış ak kaşık dedim mi ben, bak masum demedim, günahsız demedim başından beri. Ama bu insanlar efendim böyle şimdi ağır kaçacak. Aman hiç aman. Efendim o zaman hanımının göğsünü yabancı erkeğe gösterecek kadar da adi değil yani. Bu insanlar böyle bir insan değil. Şimdi burada bu kadar şey olur mu ya? Yani anasının göğsünü bütün millet görüyor, valide sultan. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya bir şey yaptın, biraz da uydur kitabına ya. Biraz da kapat ya sırasını. Yani bu resmen ne biliyor musunuz? Milletin gözüne baka baka senin anan buydu, atan buydu demek ya. Onun için burada kasıtlı bir tahrik var. Ve insanların, efendim insanların geçmişine hakaret var. Ama bu millet bunu hakaret de anlamıyorsa onu da bilmiyorum. Tabii seyreden var, seyretmeyen var. Seyretmeyenler, rahatsız olanların çoğu da seyretmeyen tabaka. Zaten adam günah diyor, haram diyor. Kadının saçı maçı açık, göğsü açık, bakmayayım diyor. O seyretmeyenler tabii çoğunluk. Bir kısım seyreden de var. Seyreden de şimdi işi romana çevirdi. Yani roman vari bir şey. Fakat bu bugün roman gibi gelir. Bunu çoluk çocuğun kafasına bu şekil işlenir. Ondan sonra bunu düzeltemeyecek tahribat verir. Bir de yurt dışlarında oynanmasını düşünelim. Oynadığını düşünelim. Bütün kafirleri kendimize güldürürüz, sevindiririz. Bak biz mesela Araplar. Zaten İngilizler aramızı açmış. Gitmişler onlara, Osmanlı sizi sömürdü. Halbuki 400 sene Mekke'ye, Medine'ye hizmet etti bu Osmanlı ya. Yemen'e kadar gitti, hizmet etti. Her yerde eser bıraktı. Han haman bıraktı. Bu kadar medeniyet götürür. Bu Osmanlı'nın hakkı ödenir mi ya? Ama son dönem biliyorsun İngiliz ajanlarının şeyleriyle, Lawrence'lerle bilmem nelerle bu fitne körüklendi. Araplar mesela, karşı hocam, getirildi yani Osmanlı'ya, ama çoğu değil. Çokları Osmanlı'ya hayrandır, biz tanıyoruz. Şimdi bir de bu Araplara bu diziyi gönder, Arap'ın genci çoluğu çocuğu. Vay anasını, bunlar böyleymiş. Halbuki değil. Bir seyircimiz diyor ki hoca da hep göğüs kısmına bakmasın diziyi seyrederken diyor. Ya babacığım biz anlatılanı konuşuyoruz. Biz zaten efendim oradan bir göğüs görerekten ne anlayacağız yani bu işten? Biz orayı seyretmeye vaktimiz de yok. Efendim biz şurada geliyoruz bir program diye mesela işte geri kalan vakitte ya kitap yazıyoruz ya sohbet yapıyoruz. Yani şuraya yani gelirken 5-10 dakika uyudum. Bak 10 dakika uyumasam siz de konuşamayacağım. Siz diyorsunuz ki. Biraz uzanıyorum şimdi, 10 dakika uyuyorum da geliyorum bir yerde bir hizmet yapalım. Hocam diye. En önemli kısmı şu. Siz diyorsunuz ki bu Türk ecdadını, Türk tarihini karalamak için bilerek mi yapılmış? Bilerek yapılmış, kasıtlı hazırlanmış. İddiam da bu ve ileriye dönüp daha çıkacak. Bu tohum ekiliyor şimdi. Bu tabii başka ülkelere ihraç edilince oralardan da yansımaları çok beter gelecek. Neden kanuni seçmişler peki? Kanuni tabii onlara çok zarar verdi. Küffara, Viyana'ya kadar dayanmış. Tabii bayağı bir oraları yıkmış, devirmiş. Birçok krallıkları İslam toprağına ilhak etmiş. İlah kelimetillah, Allah'ın dini davasını yüceltme uğrunda cihat etmiş. Ya ne derdi var adamın, 80 yaşında yatamaz mı ya, 80 yaş küsur yaşında. Yani burada cahidü fillah, aynı Hazreti Fatih'in sözü, İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim diyor. Çünkü Allah, Allah yolunda cihat edin. Onlar da cehenneme gitmesin. Onlara da İslam'ı öğretin. Bakın Balkanlar. Her tarafı Müslüman etmişler. Ama silah zoruyla da değil. Kiliseleri açıp tutmuşlar biliyorsunuz. Havralara müsaade etmişler. Çünkü İslam'da zorlayarak Müslüman etmek yok. Ama öyle bir adalet, öyle bir güzellikler yapmışlar ki hani Bizans'ın o dönem neler çektiği, Bizans halkının imparatorluktan sarığı tercih ederiz demişler bunların külahını görmektense, bu papazların külahındansa Osman'ın sarığını tercih ederiz demeye gelmiş halk. Ondan sonra ne adaletler olmuş değil mi? Adamın mülkünü alamamış, cami yapamamış Sultanahmet'e, birinin hakkı varsa orada kafir dememiş, onun parası verilmiş. Razı değilim efendim, cami yapamamış. Padişah olsa cami yapamaz ya. Diyor ki gasp edemezsin. Gasp arazide namaz olmaz. Peki hocam şimdi... Yani padişahım dedim mi de bir Yahudinin malını alamazsın padişahım diye, gönül rızası olmadan. Yani İslam medeniyet getirmiş, herkese çoğu insan seve seve Müslüman oldu. Peki orada hocam bir şey soracağım şimdi. Şimdi bunu yapanların tabii bir de maddi kaygıları var. Hani biraz da onların tarafından bakmaya çalışırsak. Şimdi dekolteler olmasa dizide, kadınlar kapalı olsa, evet, padişah sürekli namaz kılsa, hiç kimse elini sürmese, bu diziyi kimse seyretmez ki. Bu diziyi kimse seyretmesin, başka dizi yapsın canım. Kendi romanları dolu yani. Bütün kendi hayatları bilmem neleri dünya kadar milleti celbedecek, cezbedecek. Efendim diziler yapıyorlar. Para kazanamazlar. Para kazanacak, ecdadın sırtından mı para kazanacak? Yani büyüklerin, ataların, bir de bunlar manevi şahsiyetler. Bir de müşahhas yaşamış insan, bu roman kurgusu değil ki bu. Yaşamış bir insan. Hakkına giriyorsun. İftira diyorsun adama. Yapmadı şimdi Hürrem Hatun'a büyücülük. Şimdi büyü ne demek? İstenimut sebal mubikat. Ocakları batıran yedi günahtan sakının. Şirkten sonra sayılan yedi günahın şirk birinci geliyor. Altı günahın içinde büyü yapmak geliyor. Ya şimdi bu kadın büyü yaparak yani diyor ki bu kadına büyücü. Ya belgen var mı? Yok. Sicilde, divanda kaydım çıktı mı? Kayıt. Bir kayıt göster Osmanlı'da ya bu kadın büyü yaptı diye. Bir belgen yok, bilgin yok, şahidin yok, bir şey yok. Diyorsun ki aynı ben desem ki Yiğit Bey büyü yaptı, şunu öldürdü. Desem neyse ben ne kadar günahkar oluyorum iftiradan. Veya Yiğit Bey böyle bir şey yaptıysa veya ben böyle bir şey yaptıysam hasmımı devirmek için, kendime ikbal temin etmek için ben en büyük günahlardan birini işlemiş oluyorsam, işlemeyip de sen bunu işledi deyince iftira günahından 80 sopalık cezası var biliyorsunuz Müslümana iftira yapanın Kur'an-ı Kerim'de ya. Şimdi bunlar bu kadar kolay. Nasıl olsa ölmüş, hakkını arayan yok. Beni mahkemeye verecek kimse yok. Torunu morunu da yaşamıyor. Ondan sonra hatta bunu aslında Osmanlı silsileden gelen torunlar var şu anda. Onlar belki bir dava edebilir. Şimdi aklıma evet geldi yani. Bir dava edebilir çünkü neden? Babasının, dedesinin şeceresi sabitse benim babamın adına bu yapılamaz deme hakkı olabilir. Çünkü şu anda bir belli yaşayan insanlar hakkında bu işler engellenebiliyor. Hak iddia edilip engellenebiliyor. Şimdi burada kadına büyücülükle itham var. Niye bu kadın büyücülükle tanınsın şimdi bütün çoluk çocuk bunu büyücü bir kadın diye tanısın? Bu kadar hayrı var, hasenatı var. Büyü yaptığı neyle sabit? Ne demek sihir yaptı diye iftira atmak bir insana ya? Yani kafir demekten bir aşağıdaki günah sihir. Ondan sonra bir de bayla bayla yapıyor yani. Ondan sonra zehir. Parkalı onu diyelim zehirlemiş. Onun eski sevgilisi hep bilmem ne şey. Yani bugün tarihçilerle birkaç tarihçiye de telefon ettim. Çünkü ben çok tarih bilgim yok. Ya diyor Osman saraya zehir girdiği vakit değil. Zehir diye bir maddede bir şey yok. Zehirin kaydı yok. Yani nasıl sokuldu? Şimdi zehirledi. Ne oldu bu sefer? Bu adam katil. Suçsuz adam, adamı bıraksa gidecek adam, adam burayı karıştırmıyor ki. Suçsuz adamı zehirledi. Birini katil ilan ediyor. Birini sahire, büyücü ilan ediyor. Birini dediğim gibi zampara ilan ediyor. Yaşanmış insanlar bunlar, kabirde bunlar. Bu insanların isimleri adına bu kadar günahkardılar diye senin ne belgen var ya? Belgen olsa bile velâ tecessesû, ayıp araştırmayın diyor Kur'an. Yapsa bile bir adamın, yaptığına dair dizi yapma ne hakkın var? Yani milletin ırzının, namusunun, şahsiyetinin üzerinden senin para kazanmaya ne hakkın var? Bu kadar dizi yapma hakkın var. Ne istediğin dizi, çırılçıplak bilmem ne, ensest bilmem, her ilişkiyi yapıyorsun zaten. Erkek erkeğe yatağa sokmuşlar bir dizide. Her şey başladı yani, her şeyin yolu açık. Bu kadar para kazanma şey, bırak da ecdat rahat uyusun ya sen. Ya lanet olsun o mala ki, namus ona alet ola demiş. Yani bir de ecdadın namusunu mu alet edeceksin yani? Ölmüş insanların namusu alet edilir mi ya? karısının kızının adıyla alet edilirim. Bu şahsiyetsizliktir ya. Ben bunu, yani bunun hazmedilecek bir tarafı yok bunun. Ben babama anama yapılmasını istemediğim şeyi başkasına da istemezsem o zaman Müslüman olabilirim. Bu arada kime ne yaparsa yapsınlar benim anama babama dokunmadıktan sonra bu zihniyet Müslüman zihniyeti değildir. Onlar bizim anamız babamız, kabul edelim etmeyelim. Anamız babamız olmasına lüzum yok. Müslüman bir insan kim olursa olsun, bir Müslümanın ırzı öbürüne haramdır. Konuşması da haramdır, gıybeti de haramdır, iftira etmesi de haramdır. Malı nasıl haram, canı da haram, namusu da haram, haysiyeti de böyle haram. Dokunulmaz bunlar. Mekke'nin haremi gibi haramdır diyor Veda Haccı'nın hutbesinde. Mallarınız, ırzlarınız, kanlarınız haramdır. Ancak mallarınızı alışveriş gibi rıza üzere efendim alabilirsiniz, satabilirsiniz. Kanına dokunamazsınız, ırzına dokunamazsınız birbirinizin. Yani şimdi ölmüş insanınla dirinin farkı yok. Bir defa bunu anlamak lazım. Nasıl olsa o adam rencide olmuyor. Torunun morunun da rencide olmuyor. Diye böyle bir şey yok. Bir ümmet rencide oluyor. Toptan bir millet rencide oluyor. Yani ve bütün dünyaya bunun yayılması durumunda siz o zaman seyredin daha. Pek Arap acemi bir şey anlamadı daha. Bir de dışarılar anladığı zaman ne gülüş duruma düşeceğiz, düşürüleceğiz. Böyle şey olur mu ya bunun? Yani birinin şahsı hakkında, ana babası hakkında ben niye başkaları bu usta konuşmuyor, ben buna da şaşırıyorum. Hocam, bu kadar hoca var. Bu memlekette bu kadar cemaat var, bu kadar cemiyet var, bu kadar efendim ne bileyim sivil toplum örgütleri var, bilmem neleri var. Yani meşru şekilde bu konuşulsun. Ben kimseyi taciz etsin, tehdit etsin demiyorum. Ama burada birileri rahatsız olduğunu beyan etsin. Ya bir bana mı dokunuyor yani, sana niye dokunmuyor bu iş? O zaman sende şu şuur var. Ya benim anam babam değil ki. Böyle Müslüman olur mu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Müslüman kardeşi için, kendisi için istediğini istemeyen mümin olamaz diyor. Ben istemem ya. Siz aileniz hakkında ister misiniz şahsen? Yani anneniz, anneanneniz adına böyle bir şey işlerse istemezsiniz. O zaman buna da razı gelmememiz lazım. Evet hocam, şimdi şöyle bir şey var tabii. Çok fazla mesaj geliyor. Diyorlar ki Hazreti İsa'yı bile film yaptı Mel Gibson. Niye hoca bundan rahatsız oluyor? Nasıl Hazreti İsa? Hazreti İsa'nın filmi yaptı ya Mel Gibson. Efendim biz Hazreti İsa'nın filmini de aynı şekilde biz söyledik. Biz hangi filme, bizim televizyonlarda bu hususta da beyanımız var. Ya onu duymamış olabilirler. Bu nereden çıktı? Ben buna zaten evvelce cevap verdim başka kanaldan, siz aktardınız. Fakat bu şimdi yok İsmaila cemaati lanetledi de birisi kanser olmuş, birisinin bacağı kırılmış diye bir haber çıktı. Bu haber üzerine ben helal şey fuarına katılmıştım. Orada fuarda geldiler. Televizyoncular bana dediler ki lanetlerin, ya dedim lanetleme hakkımız bizim yok. Bir insanı lanetlerse Allah lanetler, rahmet ederse de Allah rahmet eder. Bizim lanetleme hakkımız yok. Biz böyle bir lanetleme, manetleme, beddua, meddua yapmadık. Yani ne cemaat olarak ne şahsım olarak böyle bir şey de duymadık biz. Ama nereden çıkarmışlar? İşte bir site atmış bunu İsmaila adına falan filan. İsmaila dedim mi de kalbur üstünde biz çıkıyoruz. Hepsi bize yükleniyor. Bana bunu sordukları için bu konu çıktı. Yoksa İsa Aleyhisselam meselesi hakkında da olur mu? Musa Aleyhisselam hakkında bir on emir ve film yapılıyor. Bu caiz mi? Ben diyorum ki kesinlikle sakın seyretmeyin. Bakın İslami bazı kanallarda da Hazreti Meryem dizileri var. Hazreti Yusuf dizileri var. Bunlar Tevrat ve İncil'den katma karıştırma çok var. Ve İslam'a uymayan durumlar var. Hem o zatların görüntülenmeleri açısından sakınca var. Hem de tarihsel süreçte yanlışlar var. Yani itikada taalluk edecek. Yani Kur'an'da başka türlü diyor, filmde başka türlü geçiyor. Bundan dolayı mesela bunu geçen bir çizgi film gibi bir kanalda yayınladılar. Musa Aleyhisselam'ın çocukluğunu. Bunlar çok sakıncalı. Bunlar seyredilmemeli. Özellikle neden? Seyrettiğini film diye seyrediyorsun ama bilinç altında inanç kalıyor. Doğru. İnanç kalıyor. Ben de onun için diyorum ki bakın bu olmaz. Yakup Aleyhisselam'ı karı kız dans ettirdiler geçen iki gece evvel bir şeyle. Hocam şimdi sona geldi. Yani şimdi Yakup Aleyhisselam bunu yapacak adam mı? Bir peygamber kadınlar madınlar horon ediyor. Kafir olur lan böyle inansa. Sona peygamber. Geldik. Şimdi siz diyorsunuz ki ben size hemen hemen bütün soruları sormaya çalıştım. Bu bilerek organize yapılmıştı diyorsunuz. Türk tarihini karalamak için, Osmanlı padişahını, İslam'ın halifesini karalamak için bilerek yapılmıştır diyorsunuz. Tabii ben demiyorum organize ki bir kanuni yapılamaz, o bir yapılır. Ama aslına esasına uygun. Bu kadar İslami cemiyetler var. Bunlar biraz buna finans ayırsın. Madem bu kadar etkili bu işler dünyada. Bu acınmasın bu işe para, sanata acınmasın, doğrusu bulunsun, tarihsel süreç daha fazla izlenilir. Bak ciddi olduğunu bilsen ben de izleyeceğim. Ama şu ciddiyetsizlikte istemem. Çoluk çocuğuma da izletmem. Dolayısıyla yani bunu kimse yanlış anlamasın. Bu saha boş bırakıldı. Birileri cirit atıyor. Yarın Fatih'e de neler edecekler, öbürüne de neler edecekler. İyiyse bir Müslümanlar uyanık olsun. Bu işe bir bütçe ayrılsın. Bak bu kadar kanallar, şunlar bunlar faaliyettedirler. Ben temin ediyorum ki daha fazla izlenecek, zarar da etmeyecekler. Peki hocam. Yeter ki sahip olsunlar ekranına. Son soru, diyor ki bir seyircimiz, hocaya bir rol verseler dizide oynamaz mı? Kaç para verecekler? Para, iyi para verse oynar mısın? Ya babacığım demiş, her şeyin bir fiyatı var ama yani Allah'ın izniyle ben böyle ecdadımı namussuzluk istat edecek şeyde dünyayı verseler oynamam. Allah muhtaç etmesin. Allah muhtaç etmesin, etmez de Fazlı Kerem'iyle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programı katıldım. Sevgili seyirciler, katmerle aram tartışmasını yaptık.